Bueno, Jon, aste hau, baretzeko pixkat, World Pikin bat nator, baina baretzeko, ze baina horrega jokoka garantzitsua dugu igandean, eta hobeto lasaitasunan jokatzea, urduritasuna baino, ez da? Ba, jara, egia da. Olako situazioetan egon da, ez da la erresa, ez? Lasaitasuna mantentzea, baina hoi da bidea, ez? Azkenian, egunerokotasunetik ez digu batea berrez. Ze landu behar deun, taldea hobia izateko, eta batez ere igandian irabazteko, zegin behar deun ondo jakitetik ez digu batea berrez. Eta hortan gaude ez, egunerokotasuna oso kontzentratuta ematea. Zubetari ikusi izan ditugu inguruntan, denbora gogorra kalde horretatik ere, eta azkenean zulotik, ez dakit nola, baina zulotik atzeratu dugu zarete. Horren, esan nahi du, ba, eskerrentuarekin alde batetik, lasaitasunarekin beste alde batetik, jokoak egin, esken nahi duen zu jokorik, ez da, zertxo egitekorik, ateratzen dela de nortea ez da. Bai, ez, gehien bat beti izaten dena, baina hoi berda ez, inoiz baino gehiago lan egin, hoi garbi dago, bai pertsonalki bakoitzak eta bai talde bezala eta gero esan duguna bezala, ez? Kontzentratu zer egin behar dugun, ez? Taldea hobi izateko, hobi egun eurokotasunean dakaula eta batez ere igandian datorren taldean kontra irabazteko egin behar ditugunak ondo ikastea.